بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا سبق دوسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے الحمدللہ. تیسرے نقطے کا عنوان ہے مسلمانوں کا حاکم اگر نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو اس کے خلاف خروج کرنا اور اس کی اطاعت نہ کرنا مسلمانوں پر بالاتفاق واجب ہے. اس سلسلے میں آج یہ ہمارا چوتھا درس ہے. اللہ تعالی تمام سامعین سامعات اور تمام دوستوں بھائیوں بہنوں پر رحم فرمائے. میرے بھائیوں، معاصر علماء میں سے عبداللہ دمیجی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے الامامۃ العظمیٰ عند اہل السنہ. اہل سنت والجماعت کے نزدیک امامت عظمیٰ یعنی خلافت کی کیا تعریف ہے، کیا حقیقت ہے، اس بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب کی تیسری فصل صفحہ نمبر 465 میں عزل الامام والخروج على الائمہ کے عنوان کے تحت جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا یہاں خلاصہ استاد محترم بیان کریں گے. عزل الامام والخروج على الائمہ یعنی امام کو منصب سے برطرف کرنا اور حکمرانوں کے خلاف عدم اطاعت کرنا، خروج کرنا ان پر. من المتفق علیہ بین العلماء ان الامام ما دام قائما بواجباته الملقات على عاتقه في تدبير شؤون رعيته عادلا بينهم فلا يجوز عزله ولا الخروج عليه. علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک امام، مسلمانوں کا حکمران، اپنی ذمہ داریوں کو بجا طور پر ادا کرے، رعایا کا خیال کرے اور ان کے درمیان انصاف کرے، اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق حکم کرے، تو اسے اپنے منصب سے ہٹانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ایسے امام کے خلاف خروج کرنا جائز ہے. بلکہ ایسے عادل اور صالح حکمران کے خلاف بغاوت اور خروج پر سخت وعید آئی ہے. دین اسلام اس طرح کی خیانت اور اس طرح کی بغاوت سے منع کرتا ہے. لیکن ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کا مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی امور سے تعلق ہے، بہت اہم مسائل ہیں جن کی وجہ سے امام کو معزول کرنا اور اسے برطرف کرنا ضروری ہو جاتا ہے. دینی و دنیاوی اعتبار سے اگر امام خلاف شریعت اور خلاف مصلحت کاموں کا مرتکب ہو تو اسے معزول کرنا واجب ہوتا ہے. هذه الامور منها ما هو متفق عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه. ان میں بعض باتیں تو وہ ہیں جو کہ علماء کے درمیان متفق علیہ ہیں اور بعض امور میں اختلاف ہے. یعنی بعض اسباب تو وہ ہیں امام کو معزول کرنے کے لیے جن پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور بعض اسباب وہ ہیں جن میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. والآن نستعرض هذه الاسباب لنرى آراء العلماء فيها. اور ہم یہاں ان باتوں کو پیش کریں گے. واضح رہے کہ یہ اقتباسات ہم عبداللہ دمیجی کی کتاب الامامۃ العظمیٰ سے نقل کر رہے ہیں. ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ہم یہاں پر مسئلہ خروج بیان کر رہے ہیں، یعنی حکمرانوں کی اطاعت سے نکلنا. یہاں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ خروج یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے نکلنا، اور خروج جو ہے یہ دخول کے بعد ہوتا ہے، یعنی جب کوئی چیز اندر ہوگی تبھی وہ چیز نکلے گی نا. اس کو عربی میں کہتے ہیں الخروج فرع الدخول، یعنی پہلے دخول ہوتا ہے پھر خروج ہوتا ہے. اس بات کو ہم یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ پہلے آپ کا کسی ملک میں دخول ہوتا ہے پھر خروج ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی ملک میں داخل ہی نہیں ہوا تو اس کے پاسپورٹ پر خروج تو نہیں لگایا جا سکتا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خروج یعنی نکلنا کس چیز سے نکلنا ہے؟ میرے بھائیو، اصل میں اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی حکمران پر متفق ہو جاتے ہیں تو ان کو بیعت دی جاتی ہے. بیعت کے معنی اس حکمران کی اطاعت میں دخول کے ہیں، یعنی آپ ان کی اطاعت میں داخل ہو گئے، ان کے وفاداروں میں آپ داخل ہو گئے. تو خروج کے معنی یہ ہوئے کہ آپ ان کی اطاعت سے نکل گئے. تو یہ خروج یعنی امیر کی اطاعت سے نکلنا کب جائز ہوتا ہے, کب واجب ہوتا ہے, آج ہم یہ تفصیل بیان کریں گے. جیسے کہ عرض کیا جا چکا کہ ان میں سے بعض اسباب متفق علیہ ہیں, یعنی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب یا بہت سارے اسباب جمع ہو جائیں تو امام کے خلاف خروج کرنا, اس کی اطاعت سے نکل جانا اور اسے معزول کرنا امت پر واجب ہو جاتا ہے. اور بعض اسباب ان میں مختلف بھی ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے. وہ اسباب جن کی وجہ سے امام کو معزول کرنا بالاتفاق واجب ہے اور اس کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے, ان اسباب میں سے پہلا سبب الاول الکفر والردۃ بعد الاسلام. نعوذ باللہ, اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے, اختیاری طور پر ہو, جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے, ہر حال میں, تو یہ شخص خود بخود معزول ہو جاتا ہے اور اس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب نہیں رہتی بلکہ جائز بھی نہیں ہے. فَإِذَا مَرْتَكَبَ الْإِمَامُ جُرْمًا عَظِيمًا يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ وَالْإِرْتِدَادِ عَنِ الدِّينِ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ وَلَا يَكُونُ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ بِحَالٍ. اگر امام کسی ایسے جرم کا مرتکب ہو جس کی بنا پر کفر اور ردت کا حکم اس پر لگتا ہو تو وہ خود بخود معزول ہو جاتا ہے اور اس کو مسلمانوں پر حاکمیت کا حق بالکل نہیں رہتا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یعنی اللہ تعالی ہرگز کفار کو مؤمنین کے خلاف راستہ نہیں دیں گے. وَأَيُّ سَبِيلٍ أَعْظَمُ مِن سَبِيلِ الْإِمَامَةِ, اور حکمرانی سے بڑھ کر زیادہ اختیار کون سی بات ہو سکتی ہے. عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جو روایت پہلے گزر چکی ہے اسے یہاں مؤلف پھر نقل کر رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی, علی السمع والطاعۃ فی من شطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا واثرۃ علینا والا ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں موجود ہے. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بواحن کے معنی ہے ظاہراً, یعنی ایسا کفر جو کہ ظاہر ہو اور صاف ستھرے دلائل سے معلوم ہو. عندکم من اللہ برہان, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ کسی آیت کی توہین یا تنقیص کرنا, اسے کم سمجھنا یا کم گرداننا, یا کسی ایسی صحیح حدیث کی توہین کرنا یا اسے نہ ماننا جس میں کسی بھی قسم کی تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو. امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں, المراد بالکفر ہنا المعصیہ, کفر سے یہاں گناہ مراد ہے. ومعنى الحدیث لا تنازعوا ولاۃ الامور فی ولایتہم ولا تعترضوا علیہم, امراء سے ان کی ولایتوں اور ان کی حکومتوں کے سلسلے میں جھگڑے مت کرو اور نہ ہی ان پر اعتراضات کرو. الا ان تروا منہم منکرا محققا, مگر یہ کہ آپ ان میں ایسا ظاہر منکر دیکھیں, کھلا ہوا گناہ اس میں دیکھیں, تعلمونہ من قواعد الاسلام, اور وہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے اسلام کی بنیادی ستونوں پر ضرب پڑتی ہے. ومن مفہوم هذا الحدیث انه لا يشترط ان يعلن هذا الحاكم الردة عن الاسلام او الكفر, اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حاکم کا بذات خود مرتد ہونے یا کافر ہونے کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے, بل یکفی اظہارہ لبعض المظاہر الموجبہ للکفر, بلکہ اس کی طرف سے ایسے اعمال کا اظہار کرنا کافی ہے جن کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی حاکم کا نکل کر یہ اعلان کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے کہ میں مرتد ہو گیا ہوں نعوذ باللہ, یا میں کافر ہوں, آج کے بعد میں دین اسلام کو نہیں مانتا, ایسی بات کہنا لازم نہیں ہے, بلکہ اس کی طرف سے ایسے اعمال کا صدور کافی ہے جو کہ کفر کے لیے کافی ہو. جیسے آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوجی جو کہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے, یہودیوں کو, نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے, کہتے ہیں یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. میرے بھائی, کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے, ایسے بہت سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان خود بخود کافر ہو جاتا ہے. جیسے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کوئی شخص قرآن کریم کے نسخے کو گندگی کے ڈھیر میں ڈال دے اور دن میں ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے، یہ پکا کافر ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ علماء دیوبند کے سرتاج، علماء دیوبند کے مشہور عالم احد ساز شخصیت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اکفار الملحدین، جسے مجلس علمی کراچی نے شائع کیا ہے۔ اکفار الملحدین کے صفحہ نمبر 22 میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں یہ لکھتے ہیں: ودل ای هذا الحدیث ایضا علی ان اہل القبلہ یجوز تکفیرہم وان لم یخرجوا عن القبلہ۔ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر کرنا جائز ہے اگرچہ وہ قبلے سے نہ نکلے ہوں، یعنی بعض ایسے لوگ ہیں جو قبلہ اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اپنی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اسلامی شعائر میں سے اور اسلام کی بنیادی باتوں میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، جیسے کہ یہ قادیانی ہو گئے، یہ بھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اپنی حرکتیں کرتے ہیں جسے یہ عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں جو کہ دین اسلام کا اہم ستون ہے، یہ کافر ہیں۔ اسی پر دوسرے فرقوں کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں جن میں کفر کے حد تک اور شرک کے حد تک اگر کوئی بات موجود ہو اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کام کو کرتے ہوں، اگرچہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اپنی بذات میں خود عبادتیں کرتے ہوں، وہ کافر ہیں۔ وَأَنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ الْكُفْرُ بِلَا الْتِزَامُ، اور کبھی کبھار کفر لازم آتا ہے اگر انسان نہ چاہے تب بھی، یعنی اس کے عمل جو ہے کفریاں ہیں اور ارادہ اس کا نہیں ہے، بغیر التزام کے بھی لازم آتا ہے۔ وَبِدُونِ أَن يُرِيدَ تَبْدِيلَ الْمِلَّةِ، اور وہ مذہب کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہ بھی رکھتا ہو تب بھی اس سے عمل صادر ہو کفریہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجِ الرَّائِ إِلَى بُرْحَان، ورنہ دیکھنے والے کو دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر انسان کی تکفیر کے لیے اور اس کے کافر ہو جانے کے لیے اس کا خود اقرار کرنا لازم ہو تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں فرمایا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں اس کے اندر کوئی ایسا کفر جس میں اللہ تعالی کی طرف سے آپ لوگوں کے ہاں دلیل ہو، کتاب و سنت سے دلیل ہو، تو اس کی کیا ضرورت ہوگی؟ یعنی ایک شخص اگر کفری اعمال کر رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق یہ کفر ہے، یہ گناہ کفر کا باعث ہے اور سبب ہے، تو یہ کافر ہے اور اس کے لیے اس کا خود اقرار کرنا لازم نہیں ہے۔ فظاہر الحدیث ان من طرا علیہ الکفر فانہ یجب عزلہ، علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کی بات یہاں ختم ہوئی۔ فظاہر الحدیث ان من طرا علیہ الکفر فانہ یجب عزلہ، اس حدیث سے یہ بات ظاہر معلوم ہو رہی ہے کہ جس شخص سے کفر صادر ہو اسے معزول کرنا واجب ہے۔ وہذا اہون ما یجب علی الامۃ نحوہ، اور یہ امت کی کم ترین ذمہ داری یہ ہے، اہم ترین ذمہ داری تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اذ الواجب ان یقاتل ویباح دمہ بسبب ردته، اس لیے کہ اصل اور بنیادی واجب اور ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس کے خلاف جنگ کی جائے اور اس کے خون کو مباح قرار دیا جائے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنے دین کو تبدیل کرے اسے قتل کر دو، یہ مرتد کا حکم ہے۔ پھر مؤلف عبداللہ دمیجی نے یہاں جو باتیں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، قاضی عیاض، حافظ ابن حجر اور قاضی ابو یعلی رحمہم اللہ، ان حضرات کے فتاوی اور اقوال ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، عبداللہ دمیجی نے ان کو یہاں ذکر کیا ہے۔ پھر عبداللہ دمیجی نے علامہ صفاقسی رحمہ اللہ کی یہ بات یہاں ذکر کی ہے: اجمع علی ان الخلیفۃ اذا دعا الی کفر او بدعۃ یثار علی، علماء کرام کا تمام مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر مسلمانوں کا حاکم کفر کی یا بدعت کی دعوت دے تو اس کے خلاف خروج کیا جائے گا اور اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔